Evet, Açık Dergi devam ediyor. Bu Perşembe günü faaliyete başlayacak olan domates, biber, patlıcanı konuşacağız. Üçüncü edisyonu Spot tarafından gerçekleşen kültürel üretim platformu Domates, Biber, Patlıcan'ın stüdyo konuklarımızı var. Canlı yayında olduğumuzu söyleyelim ve onlara hoş geldin diyelim. Evet, Sena, Zeynep Öz ve Sena Başöz buradalar. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yoğunca bir program önümüzde duruyor. Bilmiyorum, matbaadan taze çıktım ama yetişmiş olmasına çok sevindik, onu söyleyebiliriz. Evet, şimdi Spot Üretim Fonu desteğiyle gerçekleşiyor. En başta bir onu söylemek lazım galiba. Spot nedir? Ufak bir girizgahını yapalım Zeynep istersen. Tabii sonra etkinliğe doğru geçeriz. Spot 5 yıldır aktif bir üretim platformu ama bunun dışında Spot aslında seminerler düzenliyor. Aynı zamanda bir üyelik platformu var. Sanatseverler için yapılan bir dizi aktiviteler serisi diyelim. Oradan yani bu seminerleri ve üyelikleri belli bir üyelik ücreti karşılığında düzenliyoruz ve oradan gelen gelirlerin hepsi bir şekilde bir üretim fonuna aktarılıyor. Bu üretim fonunun dolması ve belli bir kaynak haline gelmesi belli bir zaman alıyor haliyle. Ama bir havuz haline geldiğinde de genelde 2 seneyi buluyor. Sanatçılarla birlikte bir üretim sürecine giriyoruz. Aslında süreç de 2 seneyi alıyor. 1-1,5 sene boyunca çeşitli kişilerle çalışaraktan sanat işleri ortaya çıkarıyoruz. Biraz sonra konuşuruz. Evet. Belki zaman içerisinde edisyonlar değişti, mecralar değişti. Ama fikir olaraktan Spot'un çıkış şekli birazcık da sürdürülebilirlik üzerine bir yanda sanatseverlere İşte seminerler vermek, farkındalık programları yaratmak, öbür taraftan da üretime destek vermek. Sürekli aslında etkileşim halinde olan bir süreç yani. Sanat üreticileri ve sanat izleyicileri de merakları için diyebileceğimiz. 2 sene demeniz ilginç oldu. Biz de şimdi bu şeyi atlamışız, kültürel üretim platformu demişsiniz baştan zaten ama biz bu etkinliğe tam ne diyeceğiz diye düşünürken Biennale benziyor aslında filan demiştik aslında. Çünkü yine kısıtlı bir zamanda biraz şehre dağılmış vaziyette ve farklı şeylerden, mecralarda nasıl diyeyim, bir olay yaratıyor aslında bakarsanız. O açıdan Biennale gibi demek de bilmiyorum bir sakınca. Alternatif mi olur bilmiyorum. Yani aslında 2 yılda bir düzenlenmesi açısından doğru söylüyorsun ama yani şey, Biennale deyince aslında bir tek sanat platformu ortaya geliyor. Akla geliyor. Ama yani özellikle değindiğimiz şeylerden bir tanesi hani yalnızca sanat olması, yalnızca sergiler olmasın, aynı zamanda kültürel filmler de olabilir, aynı zamanda performans tiyatro da olabilir. Hani aynı konular üzerine birlikte düşünen insanların bir araya geldiği ama hani çeşitli formatlarda, çeşitli mecralarda, disiplinlerde olabilecek üretimler diye söyleyelim. Evet, bunların kapsamını birazdan konuşuruz. Pardon Seçil. Yok, aslında tam da şeyi soracaktım. Yani 2 yılda bir devam eden bir şeyden bahsediyoruz. Bu sene 3.'sü yapılacak. Pek çok mekana yayılan bir kültür olayı da diyebiliriz aynı zamanda. Neyse. Evet. Peki tamam, o zaman şey yapalım, bu kültür olayına gelene kadarki süreci sormak istiyorum ben. Dedik ki arada işte seminerler oluyor ve bir ben unuttum sorumu, özür dilerim, geri döneceğimi şimdi düşünüyorum. Evet, yok yok, pardon, ben Sena'ya söz vereyim diye istedim. Mesela bu önümüzdeki günlerde ortaya koyacağın iş nasıl yoruldu, hangi etkileşimlerle ortaya çıktı, sürekli izleyicisi olan bir platformdan bahsediyoruz. Sen nasıl beslendin ve ne yapacaksın şimdi domates, biber, patlıcanda? Okay, bir sürü soru aynı anda geldi. Evet evet, nasıl istersen oradan başla. Tamam, şöyle başlayayım. Zeynep beni, yani ben bu sergide işi olan Spot Üretim Fonu tarafından desteklenen, yani üretimi desteklenen sanatçılardan biriyim. Zeynep bana bu teklifle geldikten sonra düzenli olarak buluştuğumuz ve işte benim o sırada çalışmakta olduğum kavramları konuştuğumuz bir süreç başladı. Tabii Zeynep'in kafasında da sergiye dair kavramlar var. Bu aslında benim için güzel, yaratıcı bir süreç oldu. Çünkü iki taraftan bu kavramlar birbiriyle çarpışıyor. Oradan yeni şeyler ortaya çıkıyor. Hemen hemen bir 2-3 haftada bir buluştuk diyebilirim düzenli olarak. Ve böyle bir seri iş ortaya çıktı. Garip bir şekilde grup sergisi olmasına rağmen çok kişisel sergi mantığında ilerledim. Ve böyle tek bir şey ortaya çıkmadı yani. Sürece dair bir iş ortaya çıktı. İşte bir önceki üretimime dair bir iş ortaya çıktı. Yani bir dizi işin ortaya çıktığı bir süreçten söz ediyoruz. Evet, alışverişi epey sıkı olmuş bir alışveriş, süreç. Evet. Peki ne kadar sürdü mesela son kararların alınması? Yani biz yaz sonu buluşmaya başladık, konuşmaya başladık diye hatırlıyorum. Belki Eylül-Ekim, tam emin değilim. Ne kadar sürdü son kararların alınması dersen... Ya hala karar alınıyor yani. Devam eden bir süreç. Neyi nereye asalım? Bu sergiye bu çizim ait mi? Mesela bu tarz kararlar hala alınıyor. Neyse ki çok büyük kararlar değil ama. Evet. Kreatif süreç bir şekilde devam ediyor. Evet, Mayıs'a kadar sürecek bu arada sergiler, onu söyleyelim. Etkinlikler önümüzdeki hafta içerisinde bitecek olsa da sergiler daha uzun süreli ve birkaç sergi birden var. Zeynep, biraz ayrıntı vermen mümkün mü sergiler hakkında? Tabii, üç mekanda olacak sergiler. Sena'nın da içinde bulunduğu, Sena Başöz'ün içinde olduğu sergi, 7 tane yeni sanatçının üretimi var. Elhamra Handa olacak. Handa olması bence önemli. Her kişinin birer odası var. Sena'nın da dediği gibi 7 sergi gibi aslında. Farklı farklı sergiler. Çünkü farklı üretimler. Bunlar yeni işlerin gösterildiği mekan olacak. Ardından Adaan'da referans sergi dediğimiz tema ile birebir göndermeli olan bir sergi var. Orada da 2 iş var. İnce Evinerin Parlamento adlı 2010'da yaptığı çok güzel bir video enstalasyonu var. Aynı zamanda Maria Papadimitriou'nun geçen sene Venedik Bienali'nde gösterilen bir işi var. O da hayvanlarla, hayvanla insanların ilişkisiyle ilgili bir video. Referans sergisi. Referans sergi diyoruz. Çünkü aslında yani şeye bir gönderme, temaya birebir gönderme. Oraya onu soracağım zaten. Ama bir sergi daha var yanlış bilmiyorsam. Bir sergi daha var. O da Bilsar arka binada. Şişhane'deki Bilsar binası vardır. Hani de herkesin bildiği. Bir de arkada, bir arkadaki sokakta gri olan eskiden ofislerinin bulunduğu bir bina var. Bilsar arka binanın da 2 katını aldık. Onlar da küratöryal projeler diyoruz. Evet. 2 tane küratör davet ettik. Biri Özkan Cangüven, diğeri de Daniele Castro ve ikisi birer tane sergi oluşturdular. İkisi de birer kat alaraktan. O da önemli bir şey. Küratöryal olaraktan çok risk alınmıyor. Küratörün ne olduğu çok da bilinmiyor bazı yerlerde şey olarak da. Hani onlara da risk alacak, değişik bir şeyler yapacak ortam tanımı. Evet, burada tanım. İki popüler isim söyleyeceğim. David Foster Wallace ve Tortoise demişsiniz. Evet. Bunlar bir şey hareketli gözüküyor. Lütfen değinelim onları da eğer mümkünse. Aslında bu sergi oldukça enteresan bir sergi olacak Bilsar'ın en üst katında. Daniela Brezilyalı bir küratör. İlk Madrid'den bir sergi daveti almış. O sergi davetinde de Impossible Show, imkansız sergi gösteri adı altında bir sergiye katkıda bulunması istenmiş. Orada da bu söylediğin isimler, imkansız erişmesi imkansız olan isimlerden birer tane metin almış ve bu metinlerin hepsini mixleyerekten bir LP, bir uzun çalar hayata geçirmiş. Onu da yani sergi olaraktan gösteriyor, küratör olaraktan sergisine bir LP üzerine yapmış. Onu göndereyim dedi ama ondan sonra LP'deki sanatçılardan bir tanesi Ricardo Castro, onun da bir işinin olması gerektiğini düşündü. Sonuç olaraktan bir Ricardo'nun enstalasyonu ve bir performansı gerçekleşecek. Bu da animizm ve şamanizm, daha çok Brezilya'daki alt kültürler üzerinden bir performans. Evet, Bilsar'ın arka binasındaki küratöryal sergilerden birinden bahsediyoruz şu anda. Açılışlar bu perşembe değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru söylüyorsun. Evet. Saat 6'da. Saat 6'da. Bunun zaten tekrarını biz geçeriz sergide. Evet. Mayıs'a kadar görülebilecek de bu sergiler zaten. Evet. Şimdi tipik bir orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşma. Bunlar sergilerin teması. Peki genel etkinlikler de buradan nasıl diyeyim bağlantılı olarak mı yürütülecek? Biraz belki temayı konuşabiliriz. Az evvel referans sergiler derken değindik bir iki kavramı ama bir iki cümle daha edelim üstüne. Tipik bir orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşma aslında Bağış Erten'in bir makalesinde, Cumhuriyet'teki makalelerinden birinde rast gelmiştim bu söyleme. Radyoda spikerlerle futbolun dinlendiği bir zamanda vasat bir oyunu izlemesi çok da zevkli olmayan bir oyun anlamına... Vasat, evet. Direkt ilk akla gidiyor. Aynen. Bir söylenmiş TV spikerleri tarafından söylenen. Aslında futbolu birazcık da demin Sena'nın söylediği, yani çok da temalı ilerlemek istemedik. Üretim sonuçta sanatçının pratiği önemli bir şey. Özellikle tema vermek vermenin iyi bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ama futbolu bir düşünme aracı olaraktan kullandık. Hani futbol izleyiciliğinde insanların birbirlerine değmesi, bedenlerin birbirine değmesi, toplumsal olaraktan onun bir dalgalar haline gelmesi, etkileşmelerin olması, toplumsal hareketlere gönderme derken de futbolla öyle bir ilişki kurduk. Yani burada aslında işte tema uzun bir cümle, altını çizmek gereken şey galiba mücadele şeyi oluyor, kavramı oluyor. Mücadeleler ve karşılaşmalar şimdi. Bir karşılaşma alanı da yaratacakmış gibi gözüküyor. Zira birbirinden farklı işte sergiler var. Aynı zamanda bir tiyatro performansından bahsediyoruz. Konuşmalar var, filmler var. Böyle bir karşılaşma alanı olarak da düşündünüz mü aynı zamanda siz de? Aynen, çok yani mükemmel tanımladın o şekilde. Ben tanımlaya bastım galiba. Aynen o şekilde. Onu amaçladık. İnşallah olur. Daha fazla söyleyemeyeceğim. Ama dediğin gibi yani konuşma yani... Saat, ben birazcık tabii işin içinde olunca böyle şey olaraktan neredeyse bir takvim gibi görüyorum. Her gün 6 gün boyunca saat 6'da film gösterimleri var değişik mekanlarda, ama 8.30'da da bir performans, tiyatroya da performans olacak. Onun dışında da konuşmalar programı var. Dediğim gibi özellikle cumartesi ve pazar günü, biraz sonra belki değiniriz evet, içeriklerine de konuşmalar, akademi tarafından gelen, sanat tarihi, tarih kısmından gelen konuşmacılarla bir araya geleceğiz. Hem de sunum performansları. Bu sanatçıların çok kullandığı bir şeydir. Sanatçı konuşması yerine bir konuyu alıp ondan bir performans yaratmak. Güzel birkaç tane sunum performans bazı konuları işliyorlar. Ve onun da amaçladığı şey aynen dediğin gibi bir karşılaşma, bir ortak düşünce zemini yaratmak. Evet, bu mekanları da söyleyelim. Sunum performanslar ve konuşmalar aynı yerde mi olacaktı? Bu Bomonti'de gerçekleşecek değil mi? Gün gün değişiyor. Değişiyor. Hafta sonu olanlar Bomonti Alt'ta, Bomonti Adadaki Alt'ta gerçekleşecekler cumartesi ve pazar günü. Cuma, pazartesi, salı ve çarşamba olanlar da Aynalı Geçit'te olacaklar. Beyoğlu'nda olan. Evet. Aynen. Kenter Tiyatrosu'nda da bu arada Blitz Tiyatro Grubu'nun olacağını söyleyelim. Bakıyorum, cuma ve cumartesi akşamları iki performans var. Onlara da ayrıca bilet almak gerekiyor. Biletli bir etkinlik. Geri kalanlara katılım için koşullar... Hiçbir şey yok. Buyurun gelin. Gayet özgür değil mi? Evet. Evet. Biletli olan etkinlikler de 15 lira aslında. Birazcık da böyle hani herkesin gelmesi. Evet, yani tiyatrocuların bana söylediği bir şeydi. Oradan çıkaraktan hani... Alınsın ve gelinsin diye açık çok cüz yani hani şey olaraktan çok da pahalı olmayan fiyatlara yaptık ama cazip insanlar... fiyatlar. Evet, cazip fiyatlar diyelim. Aynen o şekilde. Rezervasyonu görebilmek açısından diyelim. Peki Sena, biraz sen işini anlatsan nasıl olur diye sormak istiyorum. Çok biliyorum, antipatik bir soru bu sanat üretenler için, ama hazır seni burada bulmuşken ne hazırladın, ne görülecek? Belki şeyi de eklersin. Koçpera'da bir sunum performansınız olacakmış Yasemin Özcan'la beraber. Adlandırmak Ölümdür ismini verdiğiniz. Evet. Biz biraz spoiler istemiş gibi mi olduk bilmiyorum ama olsun. Bulmuşken. Şöyle, sunum performans ve sergide aslında birbirinden yani ayrı düşünmek lazım. Sonuçta sunum performans Yasemin Özcan'la beraber ortaya çıkardığımız bir iş diyelim. Sergideki işim şöyle, benim bir alter ego'm var, hemşire. Bu alter ego'ya girerek bir üretim yaptım. Çünkü Zeynep'le bu tipik bir orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşma ve futbol kavramı üzerine düşünürken, aslında futbol benim çok ilişkilendiğim bir şey değil. Yani hani bireysel olarak maçları takip etmiyorum, takım tutmuyorum falan filan. Ama şeyden birbirimizi yakaladık. Yaratıklık hali, yani o insanların o taraf tutma, orada o kendilerinden geçme vesaire. Ben de sanat ve iyileşmek üzerinden çok düşünüyorum. Organizma, ondan sonra bu şeye güveniyorum yani. İçimizdeki yaratıklık, bizi doğaya bağlayan, birbirimize bağlayan bir link olarak. ve sanat, iyileşme, yaratıklık derken ben bu alter ego'mun içinde buldum kendimi yani. Ve bu videolar, iki tane video enstalasyon var. Bir grup kolaj ve çizim var. Hepsine birden total hemşire serisi diyoruz. Hemşire serisi. Evet, ama tabii teker teker isimleri de var bazılarının, bazılarının yok. Ama böyle bir kapsamda düşünmek lazım. Çok fazla spoiler vermek de istemiyorum açıkçası. Yok ama belli bir çerçeveyle. Çerçevesi böyle. Evet. Yani diğer işlere de haksızlık olmuş gibi evet. olacak ama stüdyonun imkanları bu kadar ve zaman. Diğer işler kısıtlamış. De çok güzel. Kurulum sürüyor. Yani bugün çok fazla kendi derdime düştüğüm için çizimleri şeyleri asarken düzgün bir şekilde çok iyi gezememiştim. Bugün ilk defa diğer sanatçıların yaptıklarına da bir göz atma imkanı buldum. Gerçekten çok güzel bir sergi. Evet, Elhamra'da sergilenecek işlerden birisi olacak senin için. Şimdi çok az zamanımız var. Biz bir 5-6 dakikanın içerisindeyiz maalesef. Cumartesi, pazar gerçekleşecek. Şunlara bakalım madem. Alt sanat mekanında olacak bunların hepsi. Öğlen 3.30'da başlıyor cumartesi günü ve akşam film gösterimiyle sürüyor. Pazarda keza film gösterimi ve performans da devam edecek hepsi Beaumont'taki alt sanat mekanında. Bunlar da önemli, her biri kıymetli konuşmalar başlıklarından en azından çıkarabildiğimiz kadarıyla. Yani Zeynep'e büyük bir şey yüklemiş olacağım ama bir iki cümleyle hepsinden üstünden geçsek belki ilgilileri de böylece uzak kalmamış olurlar. Tabii ki de. Cumartesi gününden başlayayım. Cumartesi Lütfen. Günü aslında 3.30'da başlıyor dediğin gibi alttaki konuşmalar ama 3.30'dan önce saat 12'de Ali Taptık Kenter Tiyatrosu'nun önünden toplam 20 kişiyle sınırlı olan bir grubu. Bunu da bize bir e-mail atarak rezervasyon yapabiliyorsunuz. Kenter Tiyatrosu'ndan Bomonti'ye kadar bir tur düzenleyecek. Turda da Osman Bey'deki özellikle tekstilcilerin hepsinin tarihi üzerinden geçiyor olacak. Tezini şu anda doktora tezini tekstil üzerine yapıyor. O yüzden güzel ve mimari tarihle tekstil tarihini birleştiren bir tur olacak. Ardından 3.30'da Bomonti'de bitiyor dediğin gibi Ali Taptan'ın turu. Ty Smith'in bir konuşması var. O da Duchamp'a hazır nesne üzerinden bakıyor. Duchamp'ın hazır nesnesini hazır giyime bağlıyor daha doğrusu. Öyle güzel bir kıyafet üzerinden var. Bağlantı var. Ardından Suna Kafadar'ın bir sunumu olacak. Evet. Onda da... İki arada bir derede marulun fırfırı, Afrodit'in meyveleri ve hafızanın iştahı diyerekten giden bir sunum. Onun nedir içeriği? O da aslında ekonomik işleyişin ne şekilde kendini gösterdiğine günümüzde bu yemek olsun, sürdürülebilirlik olsun bu tip şeyler üzerinden nasıl hayatımıza girdiğinden bahsediyor olacak. O da aslında Tay'ın birazcık ekonomik işleyiş açısından birebir bağlantısı olacak. O üçü birbiriyle çok güzel bağlanıyorlar diye düşünüyorum. Evet, sonra Zeminde Zeval. Sonra da Zeminde Zeval. Foil Sinema grubunun küratörlüğünde bir film gösterimi. Pazar güne gelecek olursak orada da bence birbiriyle oldukça bağlantılı iki konuşma var. 3.30'da Zeynep Oktay'ın Hazal Halavut moderatörlüğünde yaptığı Din Bilimi Nedir diye bir konuşması var. İlahiyatla din bilimi arasındaki fark nedir? Bunun üzerine birazcık toplumsal dengeleri anlatan toplumsal kategorizasyonlar üzerine yoğunlaşan bir konuşma. Ardından da Nazile Kalaycı'nın konuşması var. Bunun moderatörlüğünde sen üstleniyorsun. Evet, öyle oldu. Evet, Nazile Hoca hayvanlara dair bir konuşma yapacak. Onu Animals demiş. O da artık logosentrik, insan merkezci medeniyetin yapı sökümünün aslında yani son teorinin bir dökümünü verecek aslında. Kadim referanslarla da epey hayal gücü kamçılayıcı bir şeye dönüşebilir. Karşılıklı konuşmaya dönüşebilir. Aynen. Evet, sonra alt sanatta devam ediyor pazar günü. Bu hayvanlara dair konuşmasının ardından evet film gösterimleri ve performansa da bu kavramsal nasıl diyeyim şeyler parantezler kapanacak bir şekilde. Evet, ya da destekler diyelim hani bir biçimde kuvvetlendirecek çünkü hepsi temayı öyle gözüküyor. Bitirmeden orada bir şeye hemencelik bir tırnak atabilirsem. Onur Karaoğlu'nun saat 8.30'daki performansı altta olacak. Çok güzel bir performans. Bizim tek performans commission'ımız, yeni üretimimiz. O da spor alanından. O çok gerçekten de tam temayı birebir aldı ve yaptı. 3 tane spor geliştirdiler. 2 odayı kullanıyorlar. Bir tanesinde birazcık ezilenlerin tarihi gibi bir küçük hikaye anlatıyorlar. İkinci odada da spor yapıyorlar. 2 tane oyuncu var. 3 tane de hakem var. Hepsinin arasında bir spor ve mücadele alanı yaratılıyor. Çok güzel bir performans. Herkese tavsiye ederim. Evet, Onur Karaoğlu. Evet, bir de kitap lansmanı görüyorum ben bu arada. Konudan bir yere sıçramak gibi oldu ama 21 Nisan'da bir kitap lansmanı var. Tarihimizde mi duruyor acaba? Aynen. Yok, zor kitap mı? Evet, şahane. Evet. Nedir peki kısaca? Bu da Süreyya Evren'in yazdığı küçük bir kitapçık diyelim. Adı Özgürlüğün Şantajı, Güvencesiz Hayat ve Depresif Sanat. Sanattaki çalışma koşulları üzerine, birazcık prekarya üzerine yaptığı bir çalışma. Daha önceden Süreyya'nın küratörlüğünde bir sergi olmuştu P grubuyla beraber. 2-3 sene önce yaptığı bir sergiydi ve orada yaptığı yani genel olarak üzerine düşündüğü temaların çoğunu bir araya getirip topladığı ve sonunda kitaba dönüştürdüğü bir şey. Çok uzun zamandır içinde varmış, yazmak istiyormuş. Böyle de bir zamana ve imkana geldi. Güzel vesile olmuş. Güzel bir vesile oldu, aynen. Evet, Spot'tan Zeynep Öz ve video belgesel performans sanatçısı Sena Başöz bizlerle beraberdi. Domates, biber, patlıcan bu perşembe günü başlıyor. Biz şöyle düşündük, Seçil'le istişare ederken aslında bu güncel meseleleri, biraz da güncel sanat tartışmalarını takip edenlere yönelik bir etkinlik gibi okuduk bunu aslında. Yani bu kamusal olmadığı manasına gelmiyor ama biraz bu mevzulara, kafa yoranlara sanki ulaşmaya çalışıyor ve belki de o kitleyi konsolide etmeye çalışıyor diye düşündük. Evet, kendi içinde. Son bir bunu sormak minik isterim. Minik bir butik. Unuttuğum sorum da bu da. Bunu da söylemek istedim son ben. Son bir dakika içerisinde. Tabii tabii. Ve en uzunu falan. Buyurun efendim. Aynen. Ya çok güzel yani özetledin aslında. Dediğin gibi birlikte düşünen, birlikte şey yapan, butik olaraktan yani tanımlanabilir. Amacı butik olmak değil yani, olabildiğince fazla kişiyi kesinlikle kucaklamak, gelmelerini sağlamak ama birlikte düşünenlerin bir arada toplandığı bir ortam yaratmak. O yüzden de konuşmalarla birlikte ne kadar çok günden güne bir araya gelirse ve aynı konular tartışılırsa onların da bir atık ve şeyi olacağını düşünüyorum. Katkısı olacaktır. Peki web adresini vererek kapatalım istersen. Programın muhtemelen kaçırmış olanlar vardır biz konuşurken ya da sonra bakmak isteyenler. Facebook'tan bakabilirsiniz. En doğru bilgi oradan ulaşılır. Domates, biber, patlıcan. Produce adı altında domates, biber, patlıcan. Peki. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Açık Dergi.